сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці можна назваць інфармацыйным прарывам апазіцыі цяперашнюю выбарчую кампанію? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Навумчык. Юра, ну вось у сацыяльных сетках некаторыя з зарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандат на крэсла ў авальнай залі у Палаце прадстаўнікоў выставілі свае звароты да выбаршчыкаў, якія ім гарантуюцца па закону о выбарах, я маю на ўвазе звароты па тэлебачанні, і ўжо такі, ну, павярхоўны погляд, напрыклад, чалавека, які, ну, назірае за палітычнымі падзеямі Беларусі, скажам, некалькі апошніх гадоў, яны могуць здзівіць. Скажам, ну, мяне, напрыклад, здзівіла тое, што мінімальна некалькі кандыдатаў, ты, якія, скажам, я, ну, маю сярод сваіх сяброў у сацыяльных сетках, выступілі, трымаючы побач перад сабой бел-чырвона-белы сцяг. Ну, для мяне гэта была такая, ну, навіна і нечаканасць. Для цябе гэта было нечаканасцю, ці, можа быць, былі яшчэ некія іншыя нечаканасці вось у гэтых выступах і ўвогуле у гэтай агітацыйнай кампаніі? Ну, да пэўнай ступені это сапраўды нечаканасць. Таксама я бы сказаў, яшчэ большая нечаканасць гэта прямыя заклікі, якія ў некаторых кандыдатаў прагучалі за адстаўку Лукашэнкі, што прэзідэнт павінен сысці. Таксама былі даволі рэзкія выступы на конт Расіі, беларуска-расейскай інтэграцыі, што гэта пагроза, што ўлада нічога не робіць, каб прадухіліць эту пагрозу, і гэтак далей. У гэтым сэнсе, наколькі я памятаю раней, ну, я не ведаю, ці была нейкая цэнзура, ці самі кандыдаты неяк не ўсе, так бы мовіць, рашаліся так рэзка выказвацца. Зараз так здаецца, ну, пры намсі вот на гэтыя выступы цэнзуры не было. Ну, калі вось, ты ўжо прыгадаў, што было раней, я магу прыгадаць, скажам, 95-й год, выбары Верховнага Савета 13-го склікання, якія, як ты памятаеш, супадалі з рэферэндумам аб змене сімволікі, змене статуса мовы і інтэграцыі эканамічнай з Расіяй, дык вось тады кандыдатам, якія ішлі на выбары, ну, прынамсі, кандыдатам, якія ішлі ад БНФ, і мелі намер закранаць у сваіх выступах гарантаваных гэтых, ім было некалькі хвілінаў там па радыё, закранаць тэмы рэферэндуму, ім адразу ў рэдакцыях гаварылі, што вы, канешне, можаце гаварыць пра рэферэндум, пра чырвона-белы сцяг, пра пагоню, але калі вы гэта скажаце, мы гэта будзем усё выразаць, нам такі загад, бо гэта не мае непасрэднага дачынення да выбарчай кампаніі ў вашай выбарчай акрузе. І, ну, людзі былі перад выбрам, альбо ім, скажам, з 4 хвілінаў 3 хвіліны гаварыць пра рэферэндум і толькі 1 хвіліна пойдзе ў эфір, альбо ўсе 4 хвіліны гаварыць там, я не ведаю, пра праблемы там камунальнай гаспадаркі ці хоць бы нейкія іншыя палітычныя праблемы, але вот не закранаць гэтую тэму рэферэндуму. Словам, вот было табу. Ну так, але яно, ну, в прынцыпе, хвалім гэта ідзе, бо, скажам, у 2010 годзе, наколькі я ведаю, таксама не цэнзураваліся выступы кандыдатаў прэзідэнты тады, калі Мікола Статкевіч казаў «злазь з даху, не псуй гонту», калі Андрэй Санікаў казаў «пара мяняць лысую резіну», вось, ну, яны мелі магчымасць. 2006 гэта, да. Казулін звернуўся, здаецца, да, дзе деньги Саша. Дзе деньги Саша, да. І в 2010 годзе Лукашэнка ж потым казаў, што вот мне Коля, значыць, кажат, што тата, як ты дазваляеш, вот, тое, што казаў Статкевіч. Вот. Але ведаеш што, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку як бы зроблена пэўная такая, ну, як бы сказаць, выгарадка. І як бы выгарадка, якая балансуе іншыя элементы гэтай кампаніі. Як бы, што тычыцца, скажам, фармавання выбарчых камісіяў, то там, што называецца, ўсё схоплена. там лічаныя адзінкі незалежных прадстаўнікоў партый, менш нават чым там на мінулых, на пазамінулых выбарах. Як ідзе рэгістрацыя, ну мы таксама ведаем в этом сэнсе, вот як бы знакавыя, скажам, не рэгістрацыі Алены Анісім, Ганны Канапацкай, Юрася Губарэвіча, Ірыны Халіб. Ну, цяжка сказаць, што яны там самыя былі небяспечныя, але я бы сказаў так, што некалькі прынамсі такіх знакавых асобаў не былі зарэгістраваныя. І в этом сэнсе, ну вот цяперашні парламент, ўсё ж такі там два чалавекі, две дэпутаткі былі, скажам так, прадстаўніцы незалежнага грамадства, так ці інакш. Ну вот не выключана, што ў новым складзе парламенту іх не будзе наагул. Як не было і ў папярэднім, і ў 12-м, калі выбіралі ў 12-м годзе, і ў 8-м годзе, магчыма, і зараз таксама ізноў не будзе. Але в этом сэнсе, паколькі, ну, пэўны дыялог, як бы, з Захадам, он адбываецца, з большага Захадам, канечна, чым з грамадствам. Дык вось, як бы, я ўпэўнены, што вот гэтыя ролікі, якія ты убачыў у Телеграме, у Фейсбуку, вот, як бы, дакладна гэтыя ролікі будуць пакладзены, паказаныя як бы заходнім партнерам і сказана, ну, бачыце, як у нас няма дэмакратыі. Вот чалавек з трыбуны, так сказаць, па БТ, вот паказвае бел-чырвона-белы сцяг, сцяг апазіцыі, як будзе сказана. Вот кажа, дало Лукашэнку, я заклікаю да яго адстаўкі, яму далі слова. Ну, а тое, што не патрапіў ніхто ў парламент, ну, знаеце, тут справа такая, воля народа, што ж мы зробім. Так што я думаю, што гэта зроблена з разлікам, як і ў 10-м годзе гэта рабілася з разлікам. Вось, ну, ў 10-м годзе як бы гэта ўсё скончылася плошчай. Я не думаю, што в гэтым выпадку гэта як бы прывядзе да плошчы. Юра, вось ты прыгадаў якраз 2010 годы, што Лукашэнка казаў, што яму Мікола кажа, як ты гэта дапускаеш. Але, ну, мы ведаем, што было пасля гэтых выбараў і са Статкевічым, і з Саннікавым, яны атрымалі турэмныя тэрміны. Так, не за свае выступы, як між іншым і Казулін 4 гадамі раней, не за свае выступы. Нібыта так была іншая прычына, але я думаю, што вот гэтыя выступы паўплывалі. Тыя кандыдаты, у тым ліку, якіх не зарэгістравалі, якіх ты прозвішча тут называў, некаторыя, асабліва з тых, хто да гэтага проста жорстка байкатаваў выбары, тлумачылі свой удзел у гэтай выбарчай кампаніі тым, што яны хочуць данесці пэўны мэсэдж да грамадства і звязывалі, найперш гэта вось недапушчальнасць падпісання чарговых інтэграцыйных, так сказаць, дакументаў з Расіі. Скажы, калі ласка, а вось як ты лічыш, вот гэты удзел, акрамя таго, што ён безумоўна дае пэўныя плюсы для рэжыму і ў вачах Захада, ты іх ужо назваў, сапраўды гэтыя відэаролікі, калі іх пакласці там, ну, назіральнікам АБСЕ тут, яны ўспрымуць, што так, ну, канешне, свабода слова. А вось у калі гаварыць пра мэты апазіцыі, пра палітычныя мэты, у якой ступені вось такія выступы, такія заявы, такія тэзісы, калі гучаць па тэлебачанні, а не проста там недзе ва ўлёцы, у якой ступені яны могуць паўплываць вось на грамадскую думку? Ну, як бы сказаць, у гісторыі бывала всякае. Часам і слова аднаго чалавека, выступ аднаго чалавека, як бы ён бывае і шмат мяняе ў лёсах нават краіны. І в этом сэнсе я думаю, што на некага гэта безумоўна паўплывае і паўплывае. Таму што, ну, ведаеш, усё ж такі як бы ў грамадстве адно, што там в інтэрнэце напісана, это як бы ввогуле як бы не лічыцца. А тут з экрана тэлебачання, в дадзеным выпадку з экрана БТ, як бы так, скажам так, першага каналу краіны, гучаць такія рэчы, ну, гэта як бы робіць публічным гэтую праблему, гэтую пазіцыю, і на кагосьці гэта і можа паўплываць. Дарэчы, цікава будзе, калі, скажам, гэта вот як бы пачнецца кампанія вот гэтых выступаў ужо і ў правінцыі, напрыклад, асабліва ў Берасці. Там пайшло пэўная колькасць людзей, якія былі актывісты вот этой кампаніі супраць акумулятарнага заводу. І Лукашэнка, дарэчы, на іх ужо адрэагаваў, сказаўшы, што вот это, так мы мовіць, такія палітычныя махляры, што ім там, мы мовіць, это завод і не цікавіць, яны да ўлады рвуцца. Але, наколькі я ведаю, некаторая колькасць іх была зарэгістраваная. І як бы я думаю, што яны скажуць, і магчыма не столькі і не толькі там бы мовіць дало Лукашэнка, а пра канкрэтныя праблемы гораду, пра вот этую праблему таго ж акумулятарнага заводу. І як бы там па шчырасці, вот я думаю, што там розгалас можа быць. Ну і в этом сэнсе ўсё ж такі я думаю, што як бы у розных формах, зразумела, хтосьці вот выказваецца в такіх даволі рэзкіх формах, але за незалежнасць так ці інакш, я думаю, што значная частка кандыдатаў ад, скажам так, незалежнага грамадства выказвацца будуць. І гэта, ну, стварае пэўную карціну. Я не выключаю, што неяк за незалежнасць будуць выказвацца, напрыклад, такія кандыдаты, як нам, не ведаю, Варанецкі, скажам, Савіных. І не, ну, за незалежнасць выказваюцца і Лукашэнка, і яго атачэнне фармальна за незалежнасць. Просто ну, пры гэтым быть, хаваючы, што за дамову яны хочуць падпісаць. Там можа быць з акцэнтамі, як, так, як мы бачым гэтыя пэўныя акцэнты і з вуснаў і самога Лукашэнкі, скажам, і таго ж Макея, што ёсць пагрозы гэтай незалежнасці. Вот. Так што я думаю, што пэўную ролю, зразумела, гэта адыграе, але, ведаеш, ну, у нас вот перад вачыма як бы параўнальна, можна сказаць, індыкатар грамадскіх настрояў. Вот я назваў, ну, прынамсі, 4 прозвішчы, далёка не апошніх людзей у Беларусі, якіх многія ведаюць у Беларусі, якія не былі зарэгістраваныя. Як бы, якая на это реакция? Ну, прозная. Хтосьці, так сказаць, наконт Анісімы Канапацкай такую нават злорадность демонстрировала. Ага, вот так вот, вот вы там сядзелі, вот вам влада показала. Вот. Умовно кажучы, за нерегистрацию, скажем, там Губаревича і Халіп, ну, так сама такая реакция. Ну, а чого было чакаць? Ну, а чого они попёрлись туды і гэтак далей? А я кажу, ну, вот перад нашымі вачыма выбары ў Расіі. Я маю на ўвазе выбары ў Маскоўскую думу. Ну, выбары там таксама прыкладна, як у Беларусі. Як бы таксама там, ну, умоўна кажучы, там Навальны на гэтай выбары не ішоў, скажам, але выбары выклікалі абсалютны выбух абурэння, выбух пратэсту, вот дагэтуль, так бы мовіць, крымінальныя справы разбіраюцца, і гэта, так бы мовіць, вот і мела вот наступствы, якія літаральна вот учорашнія, калі Пуцін памяняў склад рады па правах чалавека пры ім, а памяняў таму, што многія чальцы гэтай рады выступалі публічна ў падтрымку, ну, як бы мовіць, абараняючы прынамсі правы тых, хто быў асуджаны па гэтых пратэстах. А пратэсты былі ў падтрымку незарэгістраваных. Да, то есть вот абсалютна сітуацыя вот з Анісім Канапацкай, Халіп Губаревіча, што вот за таго, што і адпаведных людзей не зарэгістравалі ў Расіі, прычым там выбары, я кажу, Маскоўскую думу. Вот. І ты мне, ну, это залежыць ад стану грамадства, это залежыць і тое, што ў Беларусі як бы нават, там я не ведаю, нават адзіночнага пікету не з'явілася, вот як бы пратэстуем супраць нерэгістрацыі, умоўна кажучы, Канапацкай ці Халіп. Такога не было, на мой погляд, ну, это пэўны паказнік ўсё ж такі стану грамадства. Это не значыць, што беларускае грамадства будзе такім заўсёды. І было такім заўсёды, но не было такім заўсёды. Але вот цяперашні стан, ну, калі хочаш, вот, на мой погляд, это пэўны тэст. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.

і прыпісала у іхнай хаце жыў 10 гадоў. Ну і пачалі разам з ксяндзом ужо глядаць, што нам аддаваць, і вот ксяндз убачыў гэты бубен. І вот у падзяку мне да гэтаму шэку, то ён быў самавук. Тады ж на вяселі што было? Бубен, кларнет, скрыпка. Вот табе падарунак ад мяне, тым бо жыў у ягонай хаце. І ён, як будучы, ён перарабіў, видзіш? Вучыся, якая скура моцная. Ён перарабіў, таму што быў на ножках, гэта ваенны, видзіш во? Видзіш, ножкі былі. Ён, ну, як ты ж бачыў, як на фільме, ён спаніць стаяць вот так. Это для таго, каб ісці ў атаку? Ну, канешне, як нашы не было сувязі. Это сигнальный. Это сигнал, да. Это военный бубен, это сигнал в атаку, отступать там это. Потому что турецкие войска шмат выкрасовывались. Это трофей. Это трофей. Так ладно, с битвы под Веной камень для Европы. Потому что Папа Римский вернулся до всех краин Европы с промовой. Потому что 100-тысячное турецкое войско обложило Вену. Взятие Вены означало, это же центр Европы. Никто не осмелил. А Собеский, маючи 22 тысячи, супрось. 100 тысяч разгромил, да. Это талент полководцы. Ну вот это такая речь. Такая появилась и на марте упрыгожить любой музей, я лечу. Наступная знаходка не менш цікавая і вядома таксама перагукаецца з гісторыяй 20-га стагоддзя. Праскі грош часоў Грунвальдскай бітвы са скарбу, знойдзенага на полі звычайным селянінам. Вот цікавая історія пражскага гроша. Наш пахаў панскую зямлю, тады ў нас была заходы вялось, Польша, Каравай Васіль. Ой, наш збанок з манетамі. Яны разбіліся ад удара сахі, рассыпаліся. Ну, бачу, манеты сабраў, вот, прынёс, што з імі рабіць. Ну, цяпер мы ж ведаем, што людзі ведаюць, што рабіць, там можна прадаць. Тады часы пісянін непісьменны, што разбярэць, то надо быць, ну, без мата выдатным, каб разабраць, што на іх намалявана там. Вот, прынёс да хаты хлопчык 6 гадоў. На, гуляй, сынок. Там цацы, хто не было пры Польшы, дорага былі. Адкуль у вясковых хлопцы будзе цац. Ну, а ён стаў іх чысціць, перасыпаць, это срэбра, яны заблішчэлі. Ну, цікава. І вот я не ведаю, чаму. Гэта была панская земля, магчыма таго, што ён не падзяліўся з панам. Можа, чыма гэта, мы не ведаем зараз. Таму што пры Польшы, калі нашоў, это тваё шчасце, то есть грошы твае. Это теперь державе павінен быў здаць в савецкія часы. Табе дадуць кошт 25%. В тыя часы такого не было. Прыехала паліцыя з Дзісны па какой-то прычыне і адабрала яго. То есть это хлопцы уже, это грошы. Значит, напэўна, пан. Вот, калі адбіралі цацку ад нас, дзеці плакалі. Ну і хлопец стаў плакаць. Вот пашоў бацька на поле яшчэ раз. Магчыма, ён барнаваў, не просто так пашоў гуляць. І нашоў яшчэ, бо рассыпаўся, што пашукаў 10 манет дзе-то. Ну вот хлопчык, што нагуляўся, вырас. Вайна, 42-й год, яму 22 гады хлопцы. А немцы не вывозілі, ну, з нашай мясцовасці, тых, которыя былі ў шлюбе. Яны вывозілі адзіночых маладых людзей, там, дзівчат, хлопцу. Ну, і, напэўна, гэта была прычына, это то самае і мае бацькі, так. Узялі шлюб з мэтай, каб не вывезі ў Германію. І пражылі, дзякуй Богу, 4 гады. Вот. І тут, напэўна, я думаю, ах, чым гэта сітуацыя? Ну, а вайну не купіць ні пярсёнкі, ні грошу, нічого. І он вспомнив про гэта манеты. Дав мясцовому хвалю зрабіць з іх пярсцёнкі і завушніцы, даже ў падарунак нявесці. Ну і так гэта прайшоў час, ужо памёр ён, і вот унучка гэта дзеда прынесла нам паўтары манет. Вот адна разрызана, адна цэлая, Каравай Марына, падарыла ў музей. Ну і далей я ўжо толькі вызначыў, бо яны не ведалі, што гэта манеты пражскія грошы ім 600 гадоў. Што па тых часах гэта была вельмі вялікая сума, дзе-то одна монета 3 грамы вагою, ну, если 400 монет, уже больше килограмма срабыла. Дзе дзеўся скарб? Нікуды ён не поступіў у державным музеі. Про гэта чутно не было. Ён знік. Так што дзякуючы гэтай манеты можам даведацца пра гэту історыю. Паліцыя з Дзісны забрала. Дзісінская паліцыя. Забрала. І дзе ён дзеўся? І прасабечыў. І мы не ведаем дзе. Засталося колькі манет. Вот, паўтары манеты. Дзякуючы ім я вызначыў, які гэты быў час. Гэта чэшская караля Васлава II. Ну, пачатак 15-го года, вот перад Грунвальдскай бітвай. Магчыма, я якраз у дзень Грунвальдскай бітвы закапаў і не вярнуўся. Таму што гэта такі сярэдні шляхціч мог мець такі грошы. Гледзячы на манету, якой 6 стагоддзяў, я міжволі задаюся пытаннем, а якая з нашых манет можа дажыць да 27-га стагоддзя. Але вось наступная знаходка вітольдавых арганаўтаў. Газеты, якімі абклейвалі сцены старой хаты. Таксама дакумент эпохі. Человек купил хату, снял шпалеры. Сергей Драба, да. И за ёй... Майор милиции, да. И за ёй убачу обклеена старыми газетами. Ну, затекаюсь, думаю, что на польской море. Это латинка белорусская. Центральная звезда. Потом шла областная большевицкий стяг Полоцкой области. Потом шла района большевицкая трибуна. Вот так. Так, 4 года. И потом самая нижняя была белорусский час, 43-й год. Все эпохи выглядит шпалер. Самая больше захованная – это белорусский час. Вот она, 17-я. Снежня, 43-я года. Ну, на немецком. Ну, вот тут башня. Далейшие страты ворога. Далейшие великие страты ворога, например, на центральной. Это значит червоной армии. Это кушаль такое выдавал? Я не верю. Да, это кушаль. Ну, я бачу, вот Франтишин, ну, на кушаль. Mm-hmm. Так, бои в Италии, конечно, с подвалежением немцев. Конечно, мне интересно, вот, какое кино шло в кинотеатрах, вот эти часы, вот, у Вильни. Но для нас интересно, что кино и Новый Великий, в Ашмянах были кино, в Сваргоне кино шло немецкое, в Свинцянах. А это газета Вильнская? Да, Вильна, вот. Вильна, 43-й год. Ну вот, это районная большевистская трибуна называлась. Это 46-й год. А вот это большевистский стяг, это Полоцкой области. Ну, там и есть. Вот это звезда. Ну, и так далее. Оказывается, белорусский друг был и у оккупованной Вильни. Особливо цікаво читать номер за снежень 43-го года, коли лёс нацистской Немеччины уже продвызначены, а тут киноафиша. У Сваргоне иде лёс королевы, а у Свянцянах шум лесу. Что за киношедевры? Описываются перемоги у Италии, але тут же фоторепортаж, як вартостные культурные памятки руйнуются подчас террористичных налетов на столицу Райха. Подписка на газету на наступный 1944 год каштуе усяго 6 райхсмарок с доставкой до хаты. Але наступная знаходка аргонавтов просто нейкая мистичная. Фляга советского солдата, який оборонял Менск у 1941 годе. Значит, надрапано город Собинка, ПМП, это инициалы, год рождения 108. Это наш конкретный, он прозывался с российской Собинка до Владимирской области. Минск, 3-7, 41 год, оставили временно. Веру перемога, но по-другому самое главное, Минск был взяты коли. Официально Минск был взяты немцы 28-го. На 6-й день войны они вошли в Минск. А он пишет 3-е. Чому? По той простой причине, что Сталин дал загад не давать информации. То есть о том, что взяты Минск, никто не ведал. Ни радио, ни газет, интернета не было. Об этом не сказали. И хуже за все этот человек, сразумеется, вел бой, яшче, ну, околик Минска. Он не ведал, что Минск уже захоплен. И там, напевно, когда его взяли в полон, только тогда и он, ну, хуже за все взяли в полон. Там уже найдено было удавиться на месте лагеря военнополонных. Я постарался теперь же это просто пробить, как доведаться конкретные инициалы. И лёс его, потому что в этом лагере это померло для 80%, что он имеется. Немцы не могли просто их накормить, там сильно много было. Нема, не совпадают инициалы, то есть нет таких. И Собинки пошел на фронт, 3000-1500 загинуло. Вот серо загинувшего его нема. Максима Цалеву. Но если Цалев, то уже пошелки мне оттуда из Владимира сказали, что, ну, дали известку, что военкомат сгорел, все списы удельников сгорели. И там узнать, доведаться складано. Ну, это интересно. Главное, что дата 3 липеня, а не 28 червня, как повинно быть официально. Ну, такая просто символичная дата. Да, 3-е, значит, Минск был вызван. А тут мне это 3 липеня, прям пишется ставить. Коли мяне часам пытаюць, куды ў Беларусі з'ездзіць, акрамя раскручаных міра і нясвіжа, я ўжо ведаю адказ. У Мёры да Вітольда Ермалёнка. Гэта далёка, але там вы заўжды пабачыце такое, чаго няма нават у сталіцы.

сразу гутарку про войну. Почалася гутарка, после, ну, там, достатково, может, годину-две, что привело себе. Ну, вот он показывает подписные листы, есть верники, есть костел, не отшиняю, не даю кинза прописать, то есть ксенц есть. Я говорю, есть, пытание будет, и при им набрал, снял телефонную трубку и потребовал у Минск. Что такое? Что пытание было вырешено. Не поспел приехать, уже милиция сама провела кинза, где их у хату, и приписала, ну, в их хате, чтобы я сядал. Ну, и почали разом с Сянзом уже глядать, что нам надо давать, и вот ксенцу бачу этот бубен. И вот у подяку мента этому человеку, да он был самовук. Тогда ж на веселье что было? Бубен, кларнет, скрипка. Вот тебе подарунок от меня. Тем более живу я в ней хате. И он, как будучи это, он переробил, видишь? Даже учись, какая скура мощная. И он переробил, потому что он был на ножках, это военный, видишь его? Видишь, ножки были. И он, ну, я, ты же башню на кинофильме, он спанет стоять вот так. Это для того, как идти в атаку? Ну, конечно, конечно, не было в совести. Это сигнальный? Это сигнал, да. Это военный бубен, это сигнал в атаку, отступать там это. Потому что турецкая войска шмат выкрестовывались. Это трофей? Это трофей. Так ладно, с битвы под Веной, камень для Европы. Потому что Папа Римский вернулся до всех краин Европы с промовой. Потому что 100-тысячное турецкое войско обложило Вену. Взятие Вены означало, это же центр Европы. Никто не осмелил. А советские, маючи 22 тысячи, супрось, 100 тысяч разрамило. Это тайн полководцы. Ну вот это такая речь, такая появилась, и на марте прихожусь любым музей, я лечу. Наступная знаходка не меньш цікавая і вядома таксама перагукаецца з гісторыяй 20-га стагоддзя. Праскі грош часоў Грунвальдскай бітвы са скарбу, знойдзенага на полі звычайным селянінам. Вот цікавая історія пражскага гроша. Наш пахаў панскую зямлю, тады у нас была заходная вось Польша, Каравай Васіль. Ой, наш званок з манетамі. Яны разбіліся ад удара сахі. Рассыпаліся, ну, бачу, монеты сабраў, вот, прынёс, шо з імі рабіць. Ну, цяпер мы ж ведаем, шо людзі ведаюць, што рабіць, там можна прадаць. А ты часы пісянін непісьменны, шо разбярець, то надо быць, ну, без матам выдатным, каб разабраць, шо на іх намалявана там. Вот, прынёс да хаты хлопчык 6 гадоў, на, гуляй, сынок. Там цацак то не было пры Польшы, дорага былі, куды ў вясковых хлопцаў будуць цац. Ну, а ён стаў іх чыстіць, перасыпаць, это срэбра, яны заблішчэлі, ну, цікава. И вот я не ведаю, чому. Это была панская земля, махчима того, что он не поделился с паном. Может, чима это? Мы не ведаем зараз. Потому что про Польшу, когда я нашел, это твое счастье. То есть, гроши твои. Это теперь державе пан будет сдать в советские часы. Тебе дадут кошт 25%. В те часы такого не было. Приехала полиция из Десны по какой-то причине и отобрала от него. То есть, это хлопцы уже. Это гроши. Значит, напевно, пан. Вот, когда отбирали цацку от нас, дети плакали. Ну и хлопец стал плакать. Вот пошел батька на поле еще раз. Махчим он барановал, не просто так пошел гулять. И нашел еще, рассыпался, что пошукал 10 монет где-то. Ну вот хлопчик, что нагулялся, вырос. Война, 42-й год, ему 22 года хлопцы. А немцы не вывозили, ну, из нашей мясовости, по крайней мере, тех, которые были у шлюбе. Они вывозили одиночек молодых людей, там, девчат, хлопцев. Ну и, напомню, это была причина, это то самое и мои батьки так. Взяли шлюб з мэтай, каб не вывезли в Германию. И прожили, дякую Богу, все 3 года. Вот. И тут, напевно, я думаю, а чем эта ситуация? Ну, а войну не купить ни персенки, ни грошу, ничего. И он вспомнил про эти монеты, дал мясовому хвалю зарабить из них персенки и завушницы, даже у подарунок невесте. Ну и так это прошел час, уже помер район, и вот внучка эта деда принесла нам 1,5 монеты. Вот одна разрезанная, одна целая. Каравай Марина подарила в музей. Ну и далее я уже только вызвал, чтобы они не ведали, что это монеты пражские гроши им 600 годов. Что по тех часах это была вельми великая сумма. Где-то одна монета 3 грамма, вагой, ну если 400 монет, уже больше килограмма требовало. Где делся скарб? Никуда он не поступил в державный музей. Про это тут не было. И он возник. Так что, дякуючи этой монете, можем доведаться про эту историю. Полиция здесь забрала. Десненская полиция. Забрала. И где он делся? И прособечил. И мы не ведаем, где. Засталося кольки монет. Вот, 1,5 монеты. Дякуючи им я вызначу, який это был час. Это чешская короля Вацлава II.